I spend the night in a chair thinking she'll be there, but she never comes. And then I wake up and wipe the sleep from my eyes, and I rise to face another day without her. Do do do do do do do do. It's just no good anymore when you walk through the door of an empty room, and then you go inside and set a table for one. It's no fun when you spend a day without her. Do do do do do do do do do do. We burst the pretty balloon, took us to the moon. Such a beautiful thing, but it's ended now, and it sounds like a lie if I say I'd rather die than live without her. Do do do do do do do do do. Love is a beautiful thing when it knows how to swing. Like a clock, but the hands on the clock tell the lovers to part, and it's breaking my heart to have to spend another day without her. Do do do do do do do. Another day without her. Do do do do do do do. Can't go on without her. Do do do do do do. There's no song without her. It's all wrong without her. Het jaar was 1967 voor Harry Nilsson. Hij legde nog even uit waarom hij ook alweer niet zonder haar kan in Without Her. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 24 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, bijengif vergiftigt het slootwater. Rioolwateronderzoek op coronavirus wordt uitgebreid. En vitaliteitsexperts willen golf van nieuwe burn-outs voorkomen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Yesterday's gone and I'm open, I'm open. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Because you came to my rescue. Fijn stukje muziek van Cold Blood en You Are the Sunshine of My Life. En daarvoor van het laatste album van The Cranberries, A Place I Know. We gaan naar ons eerste onderwerp. Een verboden bestrijdingsmiddel tegen bijen wordt nog steeds aangetroffen in het slootwater in de glastuinbouw. De Algemene Waterschapspartij wil dat de vervuiler betaalt. Herman de Bruin. In de studio heb ik Anne van Hagen. Zij is commissielid van de waterkwaliteit van AWP. En de Algemene Waterschapspartij is dat. Welkom. Ja, dank u wel. Algemene Waterschapspartij, even voor de duidelijkheid van de luisteraar. Dat heeft met het Hoogheemraadschap te maken. Ja, dat heeft met het Hoogheemraadschap te maken. Is eigenlijk een partij die niet vooraf ideologisch gemotiveerd is. Maar eigenlijk denkt van, goh, per probleem. Hoe gaan we daar nou op een verstandige manier mee op? Jullie zijn verkozen, we hebben daar verkiezingen over gehad, maar je hebt geen verkiezingsmanifest of zo? Ja, we hebben wel destijds ons verkiezingsprogramma naar voren gebracht, waarvan een van de punten ook is de vervuiler betaalt. En ook inderdaad in Schiedam, maar ook in de diverse andere gemeentes binnen Delfland geflyerd. En daar zijn drie leden uitgekozen voor onze partij. En drie leden, waaronder ik, die daar als plaatsvervanger ook ondersteunen in de commissies en bij de andere beleidsplannen. Maar jullie zitten als soort parlement in het Hoogheemraadschap, het bestuur van het Hoogheemraadschap? Ja, het werkt een beetje zoals een parlement. Er zijn met een coalitie, waar we dan dit keer niet toe behoren, en een... Ja, eigenlijk noemen we dat meer een niet-coalitie, omdat binnen het waterschap is het toch wat rustiger dan in de landelijke politiek. Er zitten geen 14 partijen in of zo? Nou, daar zitten toch nog wel een partij of 8 in. Oh, toch wel, ja, ja. En een, ja. Aantal geborgen zetels, zeg maar, de landbouw en de bedrijven. En de natuur, die hebben al sowieso vaste zetels. Die kiezen, ja, die worden niet gekozen. Die zijn al vastgesteld voordat er gekozen gaat worden eigenlijk. Klopt. Ja, ja. Dat betekent dat jullie een kleine stem hebben in het geheel, maar wel een belangrijke stem. Want jullie maken je zorgen over het bijengif. Ja, dat klopt. Wij zagen dat in de waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap, waarin onder andere dit bijengif, maar ook nog 11 andere stoffen boven de norm zijn aangetroffen. En vooral dit bijengif, daar verbaast wel eens over. Want dit mag sinds 2018 niet meer buiten gebruikt worden. Dus dan vraag je je af, hoe komt het dan toch in het water terecht? We hebben het over het oppervlaktewater. Ja, het oppervlaktewater, ja, klopt. Ja, ja. Dus dat betekent dat het misschien illegaal geloosd wordt? dat betekent dat er, nou ja, Marcel Pelt, de Hoogheemraad, ook vorige keer heeft aangegeven. De meest logische verklaring is toch dat het uit een lekkage of uit een lozing komt. Ja, niet bewust dus eigenlijk. Nou ja, een lozing kan bewust of onbewust zijn. Ja, ja. Maar ja, dat is ook een beetje het verzoek aan het Hoogheemraadschap. Je treft dit aan. Zij geven aan, wij kunnen dit dan moeilijk detecteren waar het vandaan komt. Dat komt ook omdat zij zeggen van, zij meten echt waar het water de podden uitgaat. Ja, dan ben je al eigenlijk te ver. Ja, dan heb je niet met inlaat. Je moet in de woonwijk meten. Hè? Ja. In de straat, ja. waar die bedrijven zitten. En niet op de snelweg. En dat doen zij nu. Ja, nou zegt Delfland, het Hoogheemraad zelf, dat de waterkwaliteit is verbeterd. Omdat de prestatieindicatoren, ik citeer maar even, voor 2019 zijn gehaald. Wat zijn die prestatieindicatoren dan? Ja, in principe zijn dat doelen die je zelf stelt. Wij willen dat er minder giftige stoffen in het water zitten. Mm-hmm. Nou ja, maar minder giftige stoffen kan nog steeds te veel zijn. Zeg maar. Daardoor kan je op een prestatieindicator positief scoren. Terwijl je eigenlijk zegt van, als wij, en dat wil het waterschap zelf ook, in 2027 een goed water willen hebben volgens de kaderrichtlijn water, dan moet die toxiciteit gewoon echt ver naar beneden en niet een klein beetje. Nee, en ze rekenen nu naar, voor die tijd was het erger, nu is het minder geworden, dus het is beter geworden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar jullie zeggen, dat is niet voldoende. Nee, dat is eigenlijk niet voldoende. En zeker niet voor een stof die niet in het water mag voorkomen. Ja. Hij is op Europees niveau echt verboden om gebruikt te worden buiten de kassen. Of om in een lozing voor te komen. Ja, nou hebben we in Zuid-Holland, het deel van Hoogheemraadschap ligt ook in Zuid-Holland, het hele deel. Heel veel tuinbouwbedrijven zijn die dan de boosdoener? Het werd eerst ook buiten de kassen gebruikt. Het mag nu alleen nog maar in de kassen worden gebruikt. Die bedrijven hebben daar als het goed is ook een vergunning voor. Mm-hmm. Maar er is één ding natuurlijk tussen een vergunning hebben en het echt goed in werking zijn van een vergunning. Ja, ja. Er kan altijd een lekkage of een bypass zijn of toch een reinigingsmethode die niet helemaal werkt, waardoor het toch de verkeerde kant op gaat. Daar houden jullie wel rekening mee. Maar je hebt ook vragen gesteld aan het college van, hey, hoe zit dat? Ja, precies. We hebben meteen ook nadere vragen gesteld en daar hebben ze recent ook wel deels antwoord op gegeven. En daar zijn we nog, die zijn we nog aan het nagaan. Ja, want daar ben je nog niet helemaal tevreden mee misschien. Nee, nog niet helemaal tevreden. En wij zijn ook wel nu aan het kijken. Want wij hebben natuurlijk, u geeft aan, een relatief kleine stem. Maar we zijn wel aan het kijken met andere partijen van, kunnen we daar iets mee? Om toch die stem wat duidelijker naar voren te brengen, zeg maar. Ja, want er zijn waarschijnlijk meer partijen die dat een slechte zaak vinden. Ja, er zijn meer partijen die daar een slechte zaak voor vinden. En deze bestrijdingsmiddelen zitten ook in een groep die of al bezig is met ZZS. Dat zijn zeer zorgwekkende stoffen. U kent ze van PFAS. Ja. Maar daar is een hele lijst. Zijn ze dus mee bezig om eigenlijk die stoffen te zorgen dat die niet meer gebruikt worden of minder gebruikt worden. Of dat als er een lozing van is, dat het in ieder geval zo min mogelijk is. Zo klein mogelijk, want het belast het milieu. Het belast het milieu en uiteindelijk moet het er toch weer ook weer uitgehaald worden. Ja, en jullie moeten zorgen voor goed water. Dus dat betekent dat je moet zorgen dat er zo weinig mogelijk verontreinigde stoffen in dat oppervlaktewater komen. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk deels is dat uiteindelijk voor het waterbedrijf om te reinigen, om weer zodat mensen het weer kunnen drinken. Maar het is ook, er zijn lopen ook projecten met de tuinbouwsector om te kijken of het gereinigde water wat door de waterbedrijven gereinigd wordt als gietwater voor hun planten kan gebruikt worden. Ja. En ook dan zou je als sector willen dat het zo schoon mogelijk is. En dat ook niet alleen de tuinbouwsector, maar ook de andere sectoren hun water zo schoon mogelijk aanleveren. Ja, dat zou een mooi streven zijn natuurlijk. Maar dat is nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Wat wordt jullie volgende stap als Algemene Waterschapspartij? Onze volgende stap is, het komt in ieder geval terug in de volgende commissievergadering. En wij zijn met twee sporen bezig. Eén spoor is dat als we zeggen van, als het in 2021 nog boven de norm wordt aangetroffen, willen we dat er een verhoging komt op de zuiveringsheffing voor die tuinbouwbedrijven. Dat moet er betaald worden. Ja, nou ja, want in principe iemand moet het er weer uithalen. Ja, en dat ja. moet betaald worden en het moet gemonitord worden. Maar in de tussentijd zou je ook al wat anders kunnen doen. Het Hoogheemraadschap kan de bedrijven gericht aanschrijven en zeggen van joh, toon maar aan dat de maatregelen die je neemt ook daadwerkelijk werken en dat het ook een sluitend systeem is. Dat is een intensieve exercitie, denk ik. Ja, dat is, klopt, maar dat wordt bij andere bedrijven ook net zo goed gedaan. Oké, dus het zou kunnen. Het is niet onhaalbaar. Het is niet onhaalbaar en ze zouden gewoon dichterbij kunnen meten wat ik zei van je moet natuurlijk eigenlijk in de straat meten. Ja. En niet pas op de snelweg als je het niet meer kunt toewijzen. Ja, ik zie wel eens zo'n kast staan met zo'n berm en dan komt daar zo'n pijpje uit dat druppelt dan de sloot in. Zoiets. Ja, precies, eigenlijk. Dan zou je daar dichter in de buurt moeten meten. En, dat als het goed is, is dat ook gewoon, zou dat een van de voorschriften moeten zijn. Maar in dat tussenstuk moet je ook meten. Ja, als mensen daar wat meer over willen weten, kunnen ze bij jullie terecht op de website van de Algemene Waterschapspartij. Ja, klopt. En die is? Volgens mij gewoon www.algemenewaterschapspartij.nl. Ja, dan vind je het in ieder geval, want meneer Google heeft gezorgd dat het allemaal makkelijk goed vindbaar te vinden is. Ja, dat denk ik wel. We horen vast nader daarvan, want het verhaal is nog niet afgelopen met dit middel wat bijengif is eigenlijk. En voor allerlei insecten eigenlijk, we hebben het over bijen gehad, maar alles gaat eraan kapot, hè? Ja, eigenlijk, het is een... Kijk, de natuur werkt heel specifiek als een plant niet wil dat het opgegeten wordt door een insect. Maar dit soort bestrijdingsmiddelen werken helemaal niet specifiek en pakken gewoon alle insecten aan. Ja. En je ziet ook, en daar zijn filmpjes van op YouTube bijvoorbeeld, van Ernst Onderwaterwereld. Dus wel iets om aan te raden is gewoon 2,5 minuut. En daar zie je gewoon het verschil tussen een sloot met bestrijdingsmiddel en een sloot zonder bestrijdingsmiddel. En je ziet dus dat precies die waterdieren uit de insectengroep missen in een sloot waar de bestrijdingsmiddelen dus gebruikt. Die gaan allemaal dus dood een kopje onder eigenlijk. Ja. Ja, duidelijk. Het verhaal is nog niet afgelopen hierbij. Maar in ieder geval, we hebben een inkijkje gekregen in het bijengif wat het slootwater vergiftigt tussen de kassen. En daar moet iets aan gebeuren volgens de Algemene Waterschapspartij. Anna van Hagen, zij vertelde erover. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Ja, dank u wel. Graag gedaan. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu? De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. fighting with temptation. Falling helplessly. From the moment I saw you, I knew that you were meant for me. All those years to find you, love's telepathy, guided me like a heartbeat, repeating, you were meant for me. Such a samba, I cut on. Dancing close, so sensual, so rhythms underneath the tropic skies helped me to realize how evidently you were meant for me. Om bij weg te zwijmelen, Michael Franks was dat, en You Were Meant For Me. En daarvoor Juliette Gréco. Zij overleed deze week op 93-jarige leeftijd. Je hoorde La Javanaise. Zometeen, rioolwateronderzoek en coronavirus. Maar eerst Amy MacDonald. By the river, meet me down by the sea. Hours and hours and days go by, yet still you wait for me. I love the don't ever fall by the way, 'cause I'll meet you down by the water again someday. Yes, I'll meet you down by the water again someday. I tried to call you, but you didn't hear. You doing here? Where's your baby? Where's your girl? Out in the water, out in the world. I love the way your hair blows in the wind. I love the feel of my skin on your skin. Don't ever change. We hebben iets met water in deze late avond. Je hoorde Down by the Water van Amy McDonald. En ons volgende onderwerp gaat ook over water, maar dan het rioolwater. Dat geeft indicaties over het coronavirus. Het onderzoek van dat rioolwater wordt nu uitgebreid. Herman de Bruin. Rioolwateronderzoek op coronavirus, dat is er al, maar dat wordt uitgebreid. Waarom we dat uit gaan breiden, dat vraag ik aan Judith Jong. Ze is senior communicatieadviseur bij de Unie van Waterschappen. En hebben we het echt over het water dus. Mevrouw de Jong, welkom. Dankjewel. Rioolwateronderzoek op coronavirus, want dat is zichtbaar, hè, in het water. Ja, dat klopt. De waterschappen die halen uit het rioolwater monsters. En daar gaat het RIVM vervolgens mee naar een laboratorium. En die kijken wat de hoeveelheid virusdeeltjes is in dat water. Het gaat dus niet om actief virus, maar virusdeeltjes. Mm-hmm. En ze kijken hoeveel deeltjes erin zitten per milliliter. En wat levert dat op voor het RIVM? Is dat meer inzicht in de verspreiding van? Ja, het is zo dat mensen die besmet zijn met het coronavirus... die deeltjes in hun ontlasting uitscheiden. Mm-hmm. Nou ja, die ontlasting gaat door de wc's naar de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen. Het is wel zo dat het verschilt per persoon hoeveel deeltjes er uitgescheiden worden. Ja, ja. Het is helaas niet zo dat we in het rioolwater precies kunnen meten hoeveel mensen corona hebben. Maar het geeft natuurlijk wel aan of er in een regio veel of weinig mensen besmet zijn. En dat is, weten we dan ook al voordat die mensen getest zijn vaak. Want ze gaan al naar de wc ook als ze nog geen klachten hebben of nog niet getest zijn. Ja, ja, maar dan zitten die deeltjes er al in. Ja. Ja. Ja, ja, en betekent dat dat u het nu uit gaat breiden? Waarom gaat dat dan gebeuren? Nou ja, minister Hugo de Jonge heeft aan de waterschappen gevraagd om dat uit te breiden. Wij bemonsteren altijd al op rioolwaterzuiveringen voor onszelf, hè, om te mm-hmm. kijken wat er in dat rioolwater zit. Maar nu specifiek voor corona doen we dat dus extra. Dus nu in april deden we het als proef al op 29 meetpunten. En in augustus hebben we dat uitgebreid naar 80. Nou, en op dit moment wordt op alle rioolwaterzuiveringen in Nederland speciaal bemonsterd. En dat zijn er 318. Jee. Zodat we echt het rioolwater van alle mensen in Nederland bijna allemaal wekelijks nu bekijken. Daar dekt u het hele land mee? Ja, dat klopt. Ja. Is er dan wel capaciteit om het allemaal uit te zoeken hoe dat zit? Want dat hoor je nog wel eens, dat het allemaal wel kan. Maar dat het laboratorium, wat het verder moet verwerken, dat dat weer moeilijk is. Of is dat bij jullie niet het geval? Ja, nou, op dit moment is dat geen probleem. Dat regelt het RIVM. Mm-hmm. Het is wel zo dat het een behoorlijke onderneming is. Want bij ons op de waterzuiveringen wordt ook niet zo vaak normaal gesproken bemonsterd. En u zult begrijpen, daar zijn wel speciale opgeleide mensen voor nodig. Met allemaal veiligheidsmaatregelen. En materiaal om te bemonsteren. Ja. Dus ja, dat is allemaal nu extra ingezet om dat te kunnen doen. Ja, het is een taak die erbij komt eigenlijk. Zeker, het is een taak die erbij komt. Ja. En ook omdat niet alle rioolwaterzuiveringen bemenst zijn. Dus dat zijn soms. En dus daar moet nu ook geregeld worden dat er mensen naartoe kunnen. Dan moet de autootje naartoe om de monsters weer te nemen. Ja, zeker. Ja, ja. Er rijden heel wat extra autootjes. Er zijn extra mensen in touw. En we gaan het mogelijk zelfs nog vaker doen dan één keer per week. Daar wordt nog over overlegd. Ja. Dan moeten er dus zelfs mensen worden opgeleid om dat te kunnen doen. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Maar die inspanning is het wel waard, want het levert wel wat op. Niet voor jullie dan, maar voor het RIVM. Ja, de waterschappen willen natuurlijk heel graag bijdragen aan de moeilijke uitdaging die we met z'n allen hebben. Maar het levert zeker wat op. Ja, ja, en met name dus trends of besmettingshaarden per regio. Er valt toch al wat uit ons afvalwater te lezen. Ja, en jullie leveren dus daarmee ook een bijdrage aan de bestrijding van het coronavirus. Ja, en het is wel zo dat het interpreteren van de gegevens echt bij het RIVM ligt. Mm-hmm. En wat het nog ingewikkeld maakt is dat rioolwater niet alleen maar afval is of afvalwater is van huishoudens. Maar als het bijvoorbeeld hard regent, dan komt dat ook in het riool terecht. En dan verdunt het water als het ware. Ja. Dus dat maakt het soms wel ingewikkeld. Ja. En ook zijn er bedrijven die hun afvalwater lozen op het riool. Ja. Dus we moeten heel goed kijken van wat is de samenstelling van het water op welk moment. Ja, blijft het dan wel betrouwbaar? Nou ja, in die zin dus niet één op één. Hè. We zullen nooit uit rioolwater precies kunnen aflezen hoeveel mensen besmet zijn. Maar we doen ons best om een systeem te ontwikkelen, zodat we bijvoorbeeld de wisselingen met regenwater zo goed mogelijk eruit kunnen halen. Ja, precies. En dan geeft het globale trends wel weer. Ja, dat in ieder geval wel. En daar kan het RIVM weer op sturen als het nodig is. Ja, dat is hun expertise. Zij kunnen interpreteren wat die gegevens betekenen. Ja. Een hoop werk erbij, maar het is allemaal nog te doen bij jullie voor het rioolwateronderzoek. Ja, zeker. Ja. En alle gegevens staan nu ook op het coronadashboard van de overheid. Okay. Dus we zijn heel blij dat we zo een bijdrage leveren hieraan. Dat kan ik me voorstellen. En als mensen wat meer willen weten, kunnen ze ook bij jullie terecht op een website of zo? Hebben jullie daar wat staan? Of zeg je nou, dat is veel te specifieke informatie, dat gaan we niet neerzetten? Nou, bij het RIVM staat een hele mooie pagina over rioolwateronderzoek. Oh, okay. En dat is eigenlijk de plek waar die informatie verzameld is. Ja, want die gaat er ook mee aan de slag. Dus dat klopt dan ook wel natuurlijk. Ja. Precies. Rioolwateronderzoek op coronavirus. Het wordt uitgebreid en het is een trend die in het land dan duidelijker is als dat rioolwater goed onderzocht wordt op het coronavirus. Judith Jong, zij sprak erover met mijn senior communicatieadviseur van de Unie van Waterschappen. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel sterkte met het vervolg, want het werk blijft toenemen. Hè? Zeker, we blijven ons ervoor inzetten. Dank u heel wel. Heel erg bedankt. Dank u. Vroeger waren wij piraten en we leefden op gevoel. We ontsnapten uit de haven voor een onbereikbaar doel. Maar van de schepen die vertrokken zijn de meesten teruggegaan. ze liggen veilig in de haven. Maar voor mij is het tijd om te gaan. En ik ga niet op de vlucht. Het is tijd om te gaan. Want er is geen weg terug voor wie altijd blijft stilstaan. Het is tijd om te gaan. Ik heb 100.000 schepen zien vertrekken in de nacht. Maar door de macht van de gewoonte bleef ik zitten waar ik zat. En er zijn plaatsen op de wereld waarvan nog niemand heeft gedroomd. Je kunt er komen door te reizen. Door te reizen in je hoofd. Het is tijd om te gaan. En ga niet op de vlucht. Het is tijd om te gaan. Want er is geen weg terug voor wie altijd blijft stilstaan. Ik wil niet weten waar ik heen ga, maar op een dag ben ik hier weg. Met de moed om op te geven, geef ik alles wat ik heb. Tijd om te gaan, met alles wat ik heb. Tijd om te gaan, met alles wat ik heb. Het wordt tijd om te gaan. Ik geef alles wat ik heb. Tijd om te gaan. Stef Bos was dat. Een tijd om te gaan. Ons volgende onderwerp. Bijna 1 op de 5 werknemers heeft burn-out klachten. Een nieuw boek, De Vitaliteitsrevolutie, moet een nieuwe golf voorkomen. Herman de Bruin. Vitaliteitsexperts willen de golf van nieuwe burn-outs voorkomen. Hoe ze dat gaan doen, dat ga ik vragen aan Daniel Krikke. Hij is in de uitzending, hij is vitaliteitsexpert. Daniel, welkom. Aangenaam. Wat is een vitaliteitsexpert? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, ik ben zelf gespecialiseerd in organisatievitaliteit. Om een lang verhaal kort te maken, wij zijn vanuit het Nederlands Expertise Centrum Vitaliteit jaar geleden begonnen om te achterhalen hoe wij vanuit 3 wetenschappelijke domeinen, systeemwetenschappen, interpersoonlijke neurobiologie en positieve psychologie, interventies kunnen ontwikkelen die mensen helpen om stressbestendig te worden, zodanig dat zij zichzelf kunnen reguleren om beter met stress en de uitdagingen van vandaag om te gaan. En uiteraard met het einddoel om niet uit te vallen en geen burn-out te krijgen. Nee, want dat is een lange weg om dan weer terug te komen, heb ik altijd begrepen. Exact, ja. We zeggen altijd, voorkomen is beter dan genezen. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Maar ja, zijn jullie bang dat er dan een nieuwe golf van burn-outs komt vanwege de corona? Laatst was in het AD werd er gesproken volgens mij over een x-aantal miljoen verborgen corona-burn-outs. Ik denk dat dat misschien een tikje overdreven is. Wat wij doen ook binnen het Nederlands Expertise Centrum is, wij zijn gespecialiseerd in wetenschappelijke metingen en wetenschappelijke interventies. En wat wij wel zien nu al is een trend dat engagement verlaagd wordt doordat mensen veel thuiswerken. Ja. Wij zien engagement een beetje als de hartslag van elke organisatie. Hoe engaged er mensen zijn met hun werk, met elkaar, met het bedrijf, met hun klanten. Hoe beter inzetbaar ze ook zijn en hoe positiever ze vaak ook in het leven staan. Ja. En als hoe meer je dat verliest, dat kan uiteindelijk wel voor problemen zorgen. Ja. En als ze niet meer op hun werk zijn, dan zijn er elementen minder. Ja, en daar komt inderdaad een tweede aspect bij. Hè. Als jij weinig contact hebt met je mensen, met personeel, vanuit leiderschap of vanuit HR, zou je ook veel minder snel de signalen oppikken waarop je dus kan interveneren. Ja. Daarom wordt er gesproken over verborgen burn-outs, omdat we dus nu minder grip hebben op elkaar. En wij noemen dat interactieve regulatie. Wij trainen mensen om zichzelf te leren reguleren. En als je zelf jezelf kan reguleren, kan je ook sneller signalen oppikken bij de mensen om je heen. Ja, en als je thuis zit, kan je dat in ieder geval niet. Exact. Hè? En dat is de reden waarom wij het boek De Vitaliteitsrevolutie hebben geschreven. Ja. We hebben een hele mooie uitspraak van Joseph Campbell. Die zegt, a vital person vitalizes others. Dus ons doel hier is om de individuele Nederlander met dit boek de tools en de kennis en handvatten te geven om zichzelf te vitaliseren. En daardoor dus ook indirect anderen kan vitaliseren. Ja, als ik zeg, kan je dan garantie geven dat als je dat boek leest je geen burn-out krijgt, dan denk ik dat daar nog wel een nuance in zit. Er zit zeker een nuance in, hè? Dat schrijven wij ook in de inleiding. Wat we wel kunnen garanderen is dat het boek volledig gebaseerd is op wetenschappelijk bewezen interventies. En het is heel praktisch gemaakt. En dat is ook een van onze missies, is om de kennis en expertise die wij als vitaliteitsexperts uit de wetenschap halen, om die praktisch en toegankelijk te maken voor de rest van Nederland. Ja, het is dus geen verhaal waarin je heel erg gestudeerd moet hebben op vitaliteit zoals jullie dat gedaan hebben. Maar iedereen kan gewoon de adviezen tot zich nemen. Zeker weten, ja. En het is heel praktisch, hè? Dus je gaat ook meteen aan de slag met het boek. En we hebben de afgelopen jaren hebben wij het programma waar het boek ook op gebaseerd is getest bij een aantal werknemers of bedrijven. Bij het Klingendaal Instituut, bij Tata Steel Europa, als wel bij de Hogeschool van Amsterdam. Ja. En daar hebben we met die training ook bewezen dat het werkt, dat mensen ook vitaler worden, stressbestendiger worden. En wij dachten van, het is nu tijd, vooral in deze tijd, om al die kennis en expertise ook breder toegankelijk te maken. Zodat mensen geen burn-out oplopen. Of van de coronacrisis of van iets anders, want dat kan natuurlijk ook nog. Dat boek is er nog niet, dat verschijnt op 24 november, hè? Ja, correct. Ja. 24 november ligt die in de winkels in Nederland. We hebben wel een website, devitaliteitsrevolutie.nl. Je kan daar ook al eerste hoofdstuk gratis downloaden. Okay. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. En je kan zelfs ook al het boek bestellen. En dan krijg je hem nog niet, maar dan krijg je hem de 24e in de brievenbus. Oh, dus je kan hem van tevoren al bestellen. Dat kan via de website. Ja, en wat, noem nog een keer de website. Dat is nog niet... devitaliteitsrevolutie.nl. Vitaliteitsrevolutie, dat klinkt heel... definitief eigenlijk. Zeker, ja. En, we hebben daar ook wel een... er zit een gedachtegang achter. Bas, mijn collega met wie ik het boek heb geschreven. Wij geloven ook dat het belangrijk is om onszelf te vitaliseren als individu, maar ook als samenleving. En we hebben nu met de coronatijd de ecologische, economische, als wel sociaal-maatschappelijke uitdagingen van vandaag en van morgen, willen we die aankunnen. Dat is vanuit ons perspectief essentieel belang dat we zo vitaal en stressbestendig mogelijk worden en zijn. Willen we met al die uitdagingen efficiënt en effectief om kunnen gaan. Ja, en het boek is... Dat het ons niet overrompelt en dat we er niet ten onder aan gaan. Ja, en het boek is één van de middelen daartoe. Exact. Ja, want het is niet het enige. Als je het boek leest, dan krijg je nog niet een burn-out. Maar het helpt wel om je weer richting te geven. Zeker weten. Ja, dat is duidelijk. Dan laten we het hierbij. Dan hoop ik dat het boek op 24 november gaat verschijnen. Maar dat denk ik wel. En als je naar de website gaat die we genoemd hebben, dan kun je dat boek al meteen gaan bestellen. En dan komt het vanzelf bij je in de bus. Dankjewel, Daniel Krikke, vitaliteitsexpert, voor deze informatie om nieuwe burns-out te voorkomen via het boek. Hoe is de titel van het boek eigenlijk? De Vitaliteitsrevolutie. Kijk, dat had je ook al gezegd. Dat klinkt heel aanmatigend en dat klinkt heel goed defensief. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het volgende boek, want dat komt er ook aan, denk ik.